U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Propale da Bog da ruke Ebu Lehebove, a on je i propao. Koristiti mu neće blago njegovo, ani ono što je stekao. U vatru će on uz plamtjelu ući jamačno. I žena njegova što drvlje nosi. Po vratu njezinu bit će uže od ličine usukane.